Христас Пургуридес, депутат Европарламенту, Кіпр. Уляш Ілла, Куляшов Алексей, Куляшов Арсом, Кунцевич Антон, Курза Дмитрий, Кушино Александр, Кушино Віспер, Кучинський Борис.